กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกันในแต่ละวันนั้นก็นำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเรานั้นเกิดในสมัยก่อนสมัยนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีรถยนต์เครื่องจักรกลใดๆเวลาจะไปเทศไปสอนก็เสียงเปล่าๆในท่านผู้ฟังไม่มีไมโครโฟนไม่มีเครื่องเสียงข้าพเจ้ามานึกทบทวนดูนะอย่างคนเป็นหลายๆร้อยเนี่ยเสียงคนเดียวจะพูดให้ได้ยินทุกคนเนี่ยแม้ถ้าตัวข้าพเจ้าไปพูดโดยไม่มีเครื่องเสียงเนี่ยก็จะลำบากเหมือนกันนั่นก็คือถ้าพูดด้วยเสียงจากคอหอยของเราเองเนี่ยพูดกระจายไปเนี่ยก็ต้องใช้เสียงดังหรือต้องมีเทคนิคใดๆบางอย่างช่วยสมัยปัจจุบันก็ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์พวกลำโพงไฟฟ้าอย่างนี้ช่วยสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเทศแสดงธรรมแล้วก็ใช้เสียงเปล่าๆของพระองค์อาจจะมีความสามารถพิเศษช่วยด้วยแต่ก็ยังจะเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เสียงในการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาในการกล่าวเรื่องใดๆก็เป็นตามการตามความเหมาะสมตามเวลาอันนี้เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนั่นคือไม่ได้พูดพร่ำเพรื่อไปแต่ว่าพูดอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นวินัยและมีความยินดีในความสงัดเงียบเวลาจะกล่าวอะไรก็กล่าวแต่เรื่องธรรมเรื่องวินัยซึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าของเราก็ขยันในการที่จะบอกสอนเทศสอนเอาไว้เราทั้งหลายผู้ที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี้ยรับมรดกของท่านมาแล้วให้ฟังคำสอนให้ดีปฏิบัติตามคำสอนให้ดีอย่าต้องทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมก็คือรับธรรมะมาแล้วก็เข้าใจพยายามทำการศึกษาในเรื่องคำพีคำสอนอะไรต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจมันก็จะมีความเศร้าหมองมันก็จะเป็นมลทินนั่นคือมีหนังสือไว้ไม่ได้อ่านเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าเอามาอ่านนะเอามาอ่านแล้วก็อย่าให้เมาในปริยัติในข้อมูลนั้นอย่าให้เป็นงูพิษอ่านแล้วทำความเข้าใจให้ดีแม่อันนี้มันเป็นการดีซึ่งตัวข้าพเจ้าเองแล้วก็ฝึกตัวเองทุกวันเราจะต้องอ่านพระสูตรบาลีบ้างไทยบ้างในแต่ละสัปดาห์เจอเรื่องใดๆที่มันน่าสนใจมันน่าค้นคว้าสนุกสนานมีความร่าเริงในธรรมเกิดขึ้นก็มาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังด้วยโดยในสัปดาห์นี้ก็เอาเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้คุยกับปริพาชกชื่อสกุลทายีซึ่งเรื่องนี้อยู่ในเล่มที่13ข้อที่367ถ้าใครมีหนังสือจะอ่านไปตามความทบทวนทำความเข้าใจตามไปก็ได้แต่ถ้าไม่มีหนังสือฟังรายการธรรมราบรุณนี้ก็จะรู้เรื่องตามไปได้เหมือนกันในเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเวรุวันจะไปบิณฑบาตแต่มันยังเช้าอยู่ก็เลยเข้าไปที่อารามของปริพาชกที่ชื่อว่าสกุลทายีตอนนั้นเขาก็คุยเรื่องเดรัจฉานคาถากันคำว่าเดรัจฉานคาถาเนี่ยก็หมายความว่าเรื่องขวางหนทางธรรมเป็นเรื่องที่มันจะไม่ได้ให้เกิดความหน่ายความคลายกำหนัดเป็นเรื่องที่คุยไปแล้วจะไม่ได้ให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเช่นเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหามาตย์เรื่องบ้านเมืองอย่างพระสงฆ์เนี่ยไปวัดนั้นมาก็ถามว่าวัดนั้นอาหารหาง่ายกินดีอยู่ได้ไหมอันนี้คือคุยเรื่องข้าวเรื่องน้ำละหรือถามว่าอากาศดีไหมเมืองนั้นเป็นยังไงที่ดินเป็นยังไงปลูกอะไรขึ้นดีไหมคือถ้าคุยลักษณะเนี้ยมันเป็นการคุยเรื่องขวางหนทางธรรมแต่ถ้าจะคุยเรื่องที่เป็นไปในทางธรรมแล้วก็คุยเรื่องที่ให้มีความปรารถนาน้อยให้มีความสันโดษให้มีความสงัดเรื่องที่คุยแล้วจะให้เกิดการกระทําในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเป็นต้นเหล่านี้ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทำในเวลาที่มีภิกษุเขาจากที่อื่นเข้ามาจะถามสารทุกข์สุขดิบกันเนี่ยก็ไม่ได้ถามเรื่องโลกโลกแบบที่เป็นขวางหนทางธรรมแต่ถามว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยอดทนยังพอยินดีกับ เรื่องปัจจัย4บริการต่างๆตามมีตามได้หรือไม่นะการพูดคุยในลักษณะเนี้ยเป็นการพูดคุยในทางธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าถามถึงความอดทนนะถามถึงความที่คุณมีคุณธรรมในทางธรรมใดๆในการที่จะอยู่ที่ต่างๆเหล่านั้นอาจจะกินดีอยู่ดีหรือว่าอยู่ลำบากยากเข็ญแต่คำตอบที่จะได้ก็คืออดทนได้แล้วอดทนได้ต่อเจ้าปัจจัย4ที่มันเล็กน้อยไม่พอจะกินอดทนได้แล้วอดทนได้ต่ออกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีความยินดีในปัจจัย4ที่มันมากมายมีความละเอียดประณีตและมีความละเอียดประณีตก็ไม่ลุ่มหลงกำหนัดในสิ่งนั้นอดทนไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนี้คือลักษณะที่เราควรจะคุยนะคือคุยพูดถึงถามสารทุกข์สุขดิบกันเนี่ยก็ให้ถามสารทุกข์สุขดิบกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความรู้ยิ่งทำให้จิตนั้นน้อมไปในทางคุณธรรมอันใดอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ทีนี้พอพวกปริพาชกที่มีสักกุลทายีเนี่ยก็เป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแต่ไกลแล้วก็ให้สัญญาณกันแล้วว่าหยุดเราจะมาคุยเรื่องไร้สาระอย่างนี้ไม่ได้แต่ให้มีเสียงอันเบาประวัติพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ชอบเสียงอันเบาอันนี้ก็เป็นลักษณะในธรรมะในนี้แหละท่านผู้ฟังอะไรที่เป็นเสียงอึกทึกคึกโครมนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าละอะไรที่เป็นเสียงอันเบาเป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานอันนี้จะเป็นไปในทางลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าท่านสักกุลทายีปริพาชกเนี่ยก็ยังมีความเคารพในพระผู้มีพระภาคอยู่และสังเกตจากการกระทำของท่านตรงนี้เราก็ยังรวมถึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะและตัวเองก็นั่งในที่อาสนะต่ำกว่าตรงนั้นก็เป็นช่วงเวลาเช้าล่ะพระพุทธเจ้าก็มีบาตรมีจีวรอะไรต่างๆไปด้วยเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปบิณฑบาตก็ยังถามเป็นมารยาทถึงสารทุกข์สุขดิบกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ซึ่งสักกุลทายีก็แสดงความประสงค์ที่จะต้องการให้พระพุทธเจ้ากล่าวธรรมะพระพุทธเจ้าก็เลยเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาได้นะซึ่งปัญหาที่สักกุลทายีถามเนี่ยก็คือปรารภถึงความรู้ความเห็นในเรื่องขันธ์ที่เป็นไปในอดีตซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเคยถามกับนิครนนาถบุตรมาแล้วและนิครนนาถบุตรนี้ก็เป็นศาสดาในอีกคำสอนหนึ่งซึ่งในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีหลายศาสนาท่านผู้ฟังศาสนาที่โดดเด่นก็จะมีอยู่6หรือ7ศาสนาประมาณนี้ศาสนาพุทธนี่ก็เป็นหนึ่งในคำสอนที่โดดเด่นในสมัยนั้นเด่นที่สุดเลยล่ะก็ยังมีคำสอนของสัญชัยของนิครนนาถบุตรของมิคละโกสารแล้วก็อีกหลายๆศาสดาทีนี้สักกุลทายีเนี่ยที่เป็นนักบวชนอกศาสนาพวกนี้ทั้งหมดล่ะแต่ก็ว่าปริพาชกเนี่ยก็คือลักษณะของนักบวชนอกศาสนาคือไม่ใช่ในทางคำสอนของพุทธะแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเขาก็ได้ถามนิครนนาถบุตรถึงเรื่องราวที่ปรารภขันธ์ส่วนอดีตในข้อนี้หมายความว่าอย่างไรนะเช่นถามว่าชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอะไรในคำถามในลักษณะนี้คำถามปรารภเรื่องที่เป็นไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วในโลกของเราเมื่อก่อนเป็นยังไงสถานการณ์ในสมัยก่อนเป็นอย่างไรนี่คือลักษณะปรารภขันธ์ส่วนที่เป็นอดีตขันธ์นี้ก็หมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พอเขาถามนิครนนาถบุตรเราก็ไม่ได้คำตอบไปท่านผู้ฟังนิครนนาถบุตรก็ตอบเฉยเฉยไปเรื่องอื่นแสดงความโกรธความเกิดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏในลักษณะการตอบแบบนี้ก็คือตอบไม่ได้นั่นเองตอบไม่ได้แต่ก็ยังขืนตอบตอบออกมาแล้วก็ไม่ยังผู้ถามให้ยินดีได้ตัวผู้ตอบเองก็ไม่ได้ยินดีและแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏในลักษณะการตอบคําถามแบบนี้เราอาจจะเห็นได้ในบุคคลบางคนนะเช่นบางทีถูกถามเรื่องที่ไม่ได้เตรียมมาแล้วก็ตอบเฉยใช้ไปเรื่องอื่นในเรื่องนี้เราจะเคยสังเกตเห็นได้บางคนเขาก็เป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของคือคนที่ไม่รู้คําตอบในคําถามนี้แต่ก็พยายามจะตอบทําให้สักกุลทายีเนี่ยเขานึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาโอ้คนที่จะตอบคำถามนี้ได้น่าจะเป็นสมณโคดมน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าน่าจะตอบได้การระลึกถึงตรงนี้นะท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นพุทธานุสติทันทีในจิตของเขาเนี่ยมีกุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างท่านผู้ฟังจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยจะเปิดร้านใหม่จะทำกิจการอันใดหรือว่าจะไปที่ไหนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน อันนี้คือพุทธานุสติอันนี้เป็นเรื่องดีนะพุทธานุสตินี่เป็นสิ่งดีทำแล้วมันก็ดีซึ่งพระพุทธเจ้าในที่นั้นนะก็เลยอธิบายถึงคำถามที่อุทายิถามเนี่ยว่าคำถามในลักษณะที่ถามถึงเรื่องของในอดีตนะไม่ใช่แค่ในอดีตก็ตามเอาอนาคตด้วยแต่ถามถึงเรื่องของอดีตอนาคตก็ตามเนี่ยคนที่จะถามแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าตอบหรือการที่พระพุทธเจ้าตอบคำถามของคนที่ถามเนี่ยแล้วจะให้ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีได้มีความสบายใจมีความพอใจในทั้งคำตอบและคำถามในส่วนที่เขาถามและส่วนที่พระพุทธเจ้าตอบเนี่ยจะให้มีความยินดีได้ผู้ถามเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องมีความรู้มีความเห็นมีความสามารถในเรื่องที่เป็นไปในทางอดีตนั้นพูดง่ายๆก็คือรู้อดีตหรือเรื่องที่เป็นไปในทางอนาคตนั้นพูดง่ายๆก็คือมีญาณอย่างรู้เรื่องของอนาคตแต่คุณจะต้องสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ในส่วนที่เป็นอดีตว่าเป็นมายังไงยังไงสมมุติเราถามว่าชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอะไรแต่คุณก็ต้องมีความรู้นี้ด้วยนะคุณจะต้องมีความสามารถนี้ถึงจะสามารถไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบให้ได้ว่าโอ้ชาติที่แล้วคุณเกิดเป็นเทวดาคำตอบที่พระพุทธเจ้าตอบมาเอ้าตรงกับที่ฉันรู้เลยนะมันตรงกันอย่างนี้ก็จะยังจิตใจของกันและกันเนี่ยให้มีความยินดีได้เรื่องของอนาคตนี่ก็เหมือนกันไอ้คนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนในคำถามประเภทนี้นะพ่อฉันตายไปแล้วแม่ฉันตายไปแล้วปู่ฉันตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนคนที่จะถามปัญหานี้ได้นะคุณถามปัญหานี้กับคนที่เขามีความรู้พิเศษแล้วจะให้จิตเขายินดีได้ด้วยการตอบคำถามของเขาแล้วให้จิตของเรายินดีได้ด้วยจากคำตอบของเขาที่เราถามไปเนี่ยคุณจะต้องสามารถตรวจสอบคำตอบของเขาได้นี่คือประเด็นเพราะนี่คือคุณสมบัติของพระธรรมท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้คือมันจะมีประโยชน์น้อยท่านผู้ฟังหรือว่าไม่สามารถยังกันและกันให้ยินดีได้แต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสมาบอกมาสอนมาแต่ว่าเราตรวจสอบไม่ได้ไม่สามารถเอามาทำได้จริงพูดไปก็อ๋อๆโอเคโอเคแต่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยจิตเราจะไม่ได้ยินดีด้วยคำตอบของท่านได้เพราะอะไรเพราะตรวจสอบไม่ได้ถึงท่านตอบเองและท่านก็จะไม่ได้ยินดีด้วยคำตอบของท่านเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ตามได้เราไม่สามารถตรวจสอบได้ในคำตอบของท่านจากคำถามที่เราถามไปอันนี้คือลักษณะคำพูดที่ดักคอไว้ก่อนเลยนะท่านผู้ฟังนั่นคือดักคอผู้ถามเลยอะว่าถ้าผู้ถามคุณไม่มีความสามารถในการรู้อดีตรู้อนาคตเดี๋ยวคุณจะถามคำถามเนี้ยมันจะไม่ดีนะมันจะไม่เหมาะสมนะจะไม่สามารถยังกันและกันให้ยินดีได้นะพูดอย่างนี้เลยความหมายในที่นี้แต่ถ้าผู้ถามเดี๋ยวรู้อดีตรู้อนาคตแล้วมาถามพระพุทธเจ้าต่างคนต่างตรวจสอบกันและกันได้รู้ได้เฉพาะตนอันนี้มันถึงจะดีไม่ได้มันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังก็ถ้ารู้แล้วจะไปถามทำไมอะก็นั่นน่ะสิคนที่เขารู้ได้แล้วเขาจะไปถามทำไมเขาก็จะต้องถามเรื่องที่สูงขึ้นไปเหนือขึ้นไปนะพระพุทธเจ้าก็จึงยกเรื่องนี้เอาไว้นะเรื่องอดีตอนาคตยกไว้ก่อนก็ได้นะเราพูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้ที่ท่านก็รู้ได้นะคือสักกุลุตายีปริภาชกเนี่ยก็จะทราบได้ที่พระพุทธเจ้าก็สามารถตอบได้แล้วจะยังกันและกันให้ยินดีได้นะนั่นคือเรื่องของธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นนะถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะมีถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็จะเกิดแต่ถ้ามันดับล่ะขาดับเอาก็ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนะเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปนี่คือลักษณะของเรื่องธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นมีเหตุมีผลตลอดในคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตอนาคตที่คุณจะรู้หรือคุณจะไม่รู้แต่อดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามก็เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุแล้วจึงมีขึ้นเป็นสิ่งที่ถ้าเหตุมันดับไปสิ่งนั้นก็จะต้องดับไปนี่คือคำอธิบายของเรื่องที่เป็นอนัตตานะทุกฝั่งคำว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงความที่มันไม่ใช่ตัวตนของมันเอกเทศเป็นอัตตาตัวตนของมันเดียวๆโดดๆแต่มันจะต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งอื่นจึงมีความตั้งอยู่ของตัวมันเองได้ถ้าสิ่งที่เป็นเหตุนั้นเปลี่ยนแปลงไปไอ้เจ้าตัวของมันนั้นก็จะต้องถูกเปลี่ยนไปตามนะซึ่งพระพุทธเจ้าได้พูดดักคอของสักกุลุทายีเอาไว้แล้วล่ะนะว่า ถ้าจะถามเรื่องอดีตนะคุณจะต้องตรวจสอบคำพูดของฉันได้นะถ้าจะถามเรื่องอนาคตคุณจะต้องตรวจสอบคำตอบของฉันได้นะแล้วถ้าเผื่อว่าเราคุยเรื่องในปัจจุบันนั่นก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสักกุลุทายีปริภาชกว่าไงท่านผู้ฟังและในข้อนี้ก็ไม่ได้ถามคำถามล่ะถามเรื่องที่ปรารภขันธ์ส่วนอดีตไม่ว่าจะเป็นคำถามในลักษณะที่ว่าเฮ้โลกเมื่อก่อนมาเป็นยังไงชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นอะไรทำไมมีสัตว์มาจากไหนคำถามในเทือกเนี้ยก็ไม่ได้ถามล่ะเพราะว่าอดีตตัวเองก็ไม่รู้ในอนาคตก็ไม่รู้นั่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตอนาคตอ่ะเอาแค่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ย่อมเกิดเนี่ยแม้แต่คำพูดนี้ก็ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งน่าจะไปถามอะไรหลังถึงถามไปก็ไม่สามารถยังจิตของพระพุทธเจ้าให้ยินดีได้นะพระพุทธเจ้าก็เลยถามสักกุรุตายีปริภาชกนี้น่ะกลับละว่าเอาแล้วที่อาจารย์ท่านสอนเนี่ยสอนท่านอย่างไรบ้างในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสอนยังไงสักกุรุตายีนี่ก็อธิบายถึงคำสอนของลัทธิของตนเราพูดถึงเรื่องวรรณะเต็มฝั่งวรรณะนี่ก็คือหมายถึงผิวพรรณหรือหมายถึงสีสันหรือหมายถึงสิ่งที่เราเห็นได้ทางตาพูดถึงว่าวรรณะอย่างยิ่งแต่วรรณะที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยมีอยู่แต่วรรณะที่ยิ่งขึ้นไปเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ถามก็คือวรรณะที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เป็นวรรณะที่ยิ่งอะไรที่เป็นยิ่งไปกว่านี้มันก็ยิ่งไปกว่านั้นแต่ฟังแล้วก็งงๆแต่บุฟังข้าพเจ้าพยายามอ่านทำความเข้าใจในภาษาบาลีภาษาไทยก็ยังงงๆไปดูที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คืองงๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเนี่ยคือพูดง่ายๆในที่นี้ก็คือว่างงๆมึนๆเป็นลักษณะของการเล่นกรรมแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าไอ้ที่มันยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันอะไรกันแน่พระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงที่งามมากมีผู้ชายคนหนึ่งเขาปรารถนาหญิงคนนี้เขาก็ไปเที่ยวตามหาผู้หญิงคนนี้แต่มีคนที่เขาจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยผู้ชายคนนี้ว่าตามหาผู้หญิงคนนี้ว่าอยู่ที่ไหนแต่คนที่มาช่วยนี่ก็ถามว่าแล้วผู้หญิงคนนี้เขาอยู่วรรณะอะไรเขามีชื่อนามสกุลอย่างไรเขามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเขาบ้านเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขารูปร่างเป็นอย่างไรไหนชายคนนี้ตอบว่าไม่รู้หมดเลยแล้วเขาอยู่วรรณะไหนก็ไม่ทราบแล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นแต่ชื่อนามสกุลก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้จักอย่างเงี้ยแล้วจะไปตามหาได้ยังไงก็เลยยกตัวอย่างเนี้ยเปรียบเทียบให้อุทายีเนี่ยฟังว่าคำสอนของท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้นะไม่ได้จะเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าต้องการอะไรกันแน่อะไรที่มันยิ่งอะไรที่มันยิ่งไปกว่าอะไรที่มันประณีตกว่าไม่ได้มีไม่ได้รู้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปแล้วมันจะไปหาเจอได้อย่างไรไม่ได้ชี้เฉพาะลงไปอย่างนี้แต่ท่านอุทายีก็เลยพยายามจะอธิบายท่านผู้ฟังอธิบายโดยเปรียบเทียบกับแก้วไพฑูรย์นั่นนี่คือเป็นอัญมณีอย่างหนึ่งเพชรไพฑูรย์ทับทิมนิลหรือว่าหยกพวกนี้เป็นอัญมณีอย่างหนึ่งที่มีการเจริญในมาอย่างดีแล้วก็เป็นอัญมณีชั้นเลิศงดงามมากถ้าวางไว้บนผ้ากำพลสีแดงก็จะมีแสงสว่างเรืองรองคือถ้าฉายแสงลงไปเนี่ยมีแสงมากระทบมันก็จะแบบปริ้งปังปริ้งปังเหมือนเพชรอย่างเงี้ยนะการกระจายแสงหักเหแสงของมันเนี่ยมากในลักษณะเนี้ยคือลักษณะที่เห็นได้เป็นวรรณะอย่างหนึ่งแต่ทีนี้เขาไม่ได้อธิบายตรงไปว่าไอ้ที่ยิ่งกว่าเนี่ยเฉพาะเจาะจงว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างธรรมวังโดยเอาสิ่งที่สักกุลุทายีปริภาชกนี่แหละมาอธิบายว่าถ้าจะอธิบายว่าที่มันยิ่งไปกว่านี่นะมันเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเปรียบเทียบกับแก้วไพฑูรย์เนี่ยนั่นคือพระพุทธเจ้าสอนท่านอุทายีละว่าการที่จะชี้เฉพาะลงไปว่าวรรณะที่ยิ่งกว่าเป็นอย่างไรอย่างไรเนี่ยถ้าจะเริ่มจากแก้วไพฑูรย์แก้วไพฑูรย์ที่เกิดเองมีแปดเหลี่ยมเจริญในไว้อย่างดีวางอยู่บนผ้ากำพลและมีแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับหิ่งห้อยในหิ่งห้อยในคืนเดือนมืดเราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแก้วไพฑูรย์นี้ตัวมันเองไม่ได้ผลิตแสงได้มันต้องอาศัยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอย่างอื่นแล้วก็สะท้อนแสงออกมาแต่ทำให้มันดูเหมือนกับมีแสงแวววาวแต่ตัวมันเองนั้นผลิตแสงไม่ได้แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับหิ่งห้อยท่านผู้ฟังหิ่งห้อยเนี่ยผลิตแสงเองได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนเดือนมืดเนี่ยในที่ที่มีหิ่งห้อยเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะว่าตัวมันผลิตแสงเองได้มันไม่ต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงจากที่อื่นคือถ้าเรา เอาแก้วไปทูลไปอยู่ในห้องมืดทึบเลยเนี่ยนะไม่มีแสงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันจะไม่สว่างเลยแต่ถ้ามีแสงแม้แต่นิดนึงมันจะสว่างขึ้นมาได้ในแก้วไปทูลนะอัญมณีต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นหิ่งห้อยนะมืดทึบเลยเนี่ยมันก็ยังมีแสงเพราะว่าตัวมันกําเนิดแสงได้ถ้ายิ่งขึ้นไปอีกเปรียบเทียบกับเจ้าหิ่งห้อยกับประทีปน้ํามันนะคือโคมไฟนั่นเองโคมไฟก็สว่างกว่าหิ่งห้อยแน่นอนแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบประทีปน้ํามันกับกองฟืนกองใหญ่นะกองไฟใหญ่นั้นก็สว่างกว่าคบไฟแน่นอนแล้วคบไฟมันก็นิดเดียวใช่มั้ยแต่กองฟืนนี่เป็นกองฟืนกองใหญ่ก็สว่างกว่าแน่โดยเฉพาะยิ่งถ้าอยู่ในคืนเดือนมืดแล้วที่สว่างละเอียดประณีตสูงขึ้นไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าอธิบายถึงดาวศุกร์ในเวลาใกล้รุ่งในบนท้องฟ้าที่มีความแจ่มใสมีความแจ่มกระจ่างแต่ถ้าเผื่อว่าในคืนเดือนมืดเนี่ยท่านผู้ฟังตอนใกล้ๆรุ่งถ้าท่านผู้ฟังดูที่ขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกเราก็จะเห็นดาวศุกร์หรือว่าในตอนหัวค่ําก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกแต่พอตอนใกล้รุ่งเนี่ยมันก็จะมาอยู่ทางทิศตะวันออกแต่ตรงจุดที่พระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นนั่นแหละตรงตำแหน่งใกล้ๆกันนั้นแต่เราจะเห็นดาวศุกร์ส่องแสงสว่างเรืองรองอยู่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าดาวศุกร์ที่อยู่ในเวลาใกล้รุ่งเนี่ยจะมีความประณีตมีความละเอียดกว่ากองไฟนั่นคือถ้าเราเปรียบเทียบกองไฟเนี่ยแน่นอนบางทีกองไฟอาจจะสว่างกว่าก็จริงแต่ว่ากองไฟมันก็มีควันมีความร้อนถ้าจะเปรียบเทียบกับความประณีตของแสงที่มาจากบนฟ้าเนี่ยแสงที่มาจากบนฟ้านี่ประณีตกว่าละเอียดกว่าในข้อนี้หมายถึงตรงนี้และถัดไปท่านผู้ฟังถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือแน่นอนดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยสว่างกว่าดาวศุกร์นะเพราะว่าดวงจันทร์มันอยู่ใกล้โลกมากกว่าแต่ไม่ใช่ดวงจันทร์ทั่วๆไปนะเอาดวงจันทร์ในคืนจันทร์เต็มดวงนะเอาตอนเที่ยงคืนตรงแม่มันจะสว่างมากคือถ้าใครอยู่บ้านนอกเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองที่เขาเปิดหลอดไฟอยู่กันเป็นประจำเนี่ยถ้าอยู่บ้านนอกที่ไม่ได้เปิดหลอดไฟในคืนเดือนหงายนะตอนเที่ยงคืนเนี่ยโอ้มันจะสว่างไปทั่วเลยไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะอ่านหนังสือยังได้เลยท่านผู้ฟังแต่ครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านเล่าไว้ในประวัติในคืนเดือนไงนี่ก็เอาหนังสือมาอ่านนะกลางทุ่งบ้างบนโขดหินบ้างอ่านหนังสือได้เลยเพราะว่าแสงจันทร์นั้นมันสว่างจริงๆและถ้ายิ่งไปกว่าท่านผู้ฟังเรามาเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ในดวงอาทิตย์นี่สว่างกว่าแน่นอนฉะนั้นทุกอย่างเลยเราจะมายิ่งดวงอาทิตย์ในตอนเที่ยงแล้วก็เป็นช่วงที่โลกเนี่ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนั่นก็คือช่วงกลางๆปีนี่แหละเดือนมิถุนายนกรกฎาช่วงนี้โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ฝนหมดไปแล้วด้วยท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยในท้ายฤดูฝนเนี่ยนั่นก็จะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์นั้นดวงใหญ่แจ่มใสอยู่เอาแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นละเอียดไปกว่านั้นประณีตไปกว่านั้นนั่นก็คือเทวดาพวกที่มีแสงสว่างกว่าดวงอาทิตย์อันนี้มีอยู่แต่ว่าเทวดาส่วนใหญ่ก็จะแสงสว่างไม่เท่าดวงอาทิตย์หรอกแต่ที่สว่างกว่าก็มีพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบลำดับขั้นของความละเอียดประณีตในเรื่องวรรณะเรื่องของสีแสงอะไรต่างๆที่คุณจะเห็นได้เนี่ยเป็นลักษณะนี้ให้อุทายินนี่เขาฟังแล้วเขาก็เลยยอมรับแล้วว่าโอ้แหมคำสอนเรื่องนี้มันว่างเปล่านะพอถูกพระพุทธเจ้ามาซักไซไล่เลียงแล้วก็ตอบไม่ได้แหมคำสอนนี้ในลัทธินี้มันว่างเปล่าจริงๆในที่นี้ข้าพเจ้าก็อนุมานว่าสักกุลุทายินเนี่ยเขาคงจะเริ่มมีรู้สึกถึงความทุกข์บ้างนะบางประการทำให้พระพุทธเจ้าก็เลยถามถึงปฏิปทานะที่จะทำให้เกิดความสุขโดยส่วนเดียวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะทราบถึงคำสอนในลัทธิของสักกุลุทายีเนี่ยว่าเขาสอนถึงเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นไปถึงที่มันจะมีความสุขโดยส่วนเดียวพอพระพุทธเจ้าถามถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยสักกุลุทายีก็อธิบายถึงเรื่องของศีล4ข้อนั่นคือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดเท็จแล้วก็การบำเพ็ญตบะและซึ่งลักษณะการบำเพ็ญตบะนี่ก็หมายถึงการที่ทรมานตัวเองบ้างในสมัยนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นตบะอย่างยิ่งคือการทรมานตัวเองนั่นคือยิ่งยวดไปเลยนี่เป็นข้อที่5และซึ่งพระพุทธเจ้าก็พิสูจน์ให้ อุทายีเนี่ยเห็นอีกว่าไอ้คำสอนเนี่ยมันว่างเปล่าเนี่ยมันไม่มีสาระนั่นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องการถึงที่จะมีสุขโดยอย่างเดียวเนี่ยแล้วไอ้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงสุขโดยอย่างเดียวเนี่ยมันมีทั้งสุขปนด้วยมีทุกข์ปนด้วยมันจะไปเป็นสุขอย่างเดียวได้อย่างไรนะเช่นถ้าเราจะพูดถึงยาอายุวัฒนะอย่างเงี้ยนะคนที่คิดว่ายาอายุวัฒนะกินแล้วมันจะมีอายุต่อไปได้เรื่อยๆนะไม่มีวันตายเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าไอ้ยานี่มันมีวันหมดอายุไหมแต่ถ้ามันมีวันหมดอายุเขียนอยู่ที่ฉลากเนี่ยคุณกินเท่าไหร่มันจะไม่สามารถทําให้อายุไม่หมดเนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะขนาดตัวยาเองมันยังมีวันหมดอายุกินเข้าไปแล้วจะหวังว่าตัวเราที่มันมีวันหมดอายุมันจะไม่หมดอายุเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลซึ่งอุทายีนี่เขาก็ยอมรับละว่าเออมันไม่มีเหตุผลจริงๆนะมันไร้สาระจริงๆแล้วก็เลยถามพระพุทธเจ้ากลับละว่าเอาแล้วตามแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4ท่านผู้ฟังซึ่งข้อสันนิษฐานของข้าพเจ้าในที่นี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นพวกสุภกิณหพรหมเพราะว่าในพระสูตรอื่นๆเนี่ยเคยพูดถึงโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวโดยพูดถึงเทพของพวกชั้นสุภกิณหานั่นคือถ้าเราพูดถึงเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงหรือชั้นนิมมารณดีเนี่ยเขาก็ยังมีความทุกข์กันอยู่นะบางทีก็มีการรบกันบางทีก็เสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะมีอยู่นะเป็นโรคภัยแค่เจ็บบางทีก็มีด้วยถ้าเทวดาชั้นต่ำๆลงมาอีกนะมีการรบกันมีการสูญเสียของรักอันนี้ในชั้นดาวดึงมีแน่นอนซึ่งเขาจะมีความทุกข์เจือปนอยู่ในความสุขนั้นแต่สัดส่วนของความสุขนี่มีมากกว่าแต่ก็ยังมีความทุกข์เจือปนอยู่ทีนี้ในเทวดาชั้นพรหมในที่เรียกว่าสุภกิณหพรหมและที่สูงขึ้นไปอีกก็เป็นเวหาพลพรหมขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ในชั้นของฌานที่3ขึ้นไปละแต่เป็นฌานที่3ขั้นปลายๆฌานที่4ไปนั่นนี่คือลักษณะของโลกที่จะมีความสุขโดยส่วนเดียวอันนี้คือข้าพเจ้าสันนิษฐานเอาแต่ไม่ได้อยู่ในพระสูตรนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายในพระสูตรอื่นพูดถึงเทวดาชั้นสุภกิณหพรหมมันก็มาสอดคล้องกับสมาธิในส่วนนี้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าฌาน1 2 3 4เนี่ยในฌานที่4เนี่ยเป็นฌานชั้นที่เรียกว่าเป็นพรหมรูปพรหมละจะไปอยู่ในภพลักษณะนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้แยกกันเอาไว้ในระหว่างฌาน1 2 3ไว้นะแล้วก็ฌานที่4อย่างไรก็ตามอุทายีนี่เขาก็สงสัยว่าพวกภิกษุที่มาประพฤติปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่โลกแบบนี้อย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าตอบว่าไม่ใช่ท่านผู้ฟังเพราะว่ามีส่วนอื่นที่ประณีตกว่าดียิ่งไปกว่าที่จะทำให้เกิดความชัดเจนแจ่มแจ้งได้จึงมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็จึงอธิบายถึงเรื่องของพรหมจรรย์ตลอดสายนั้นโดยย่อนะท่านผู้ฟังพรหมจรรย์ตลอดสายโดยย่อนั่นคือเริ่มจากการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนั้นได้แสดงธรรมคนได้ฟังธรรมแล้วนั้นคนนั้นก็มีศรัทธาเขาก็ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นั้นรักษาศีลได้มีข้อประพฤติชนิดที่จะทำให้เกิดสมาธิจึงละนิวรณ์ได้ทำฌานที่1 2 3 4ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ทำวิชาทั้ง3ให้เกิดขึ้นได้แล้วพอทำได้อย่างนี้แล้วไอ้ข้อตั้งแต่ที่เป็นสมาธิแล้วก็เป็นวิชา3ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด7อย่างเนี่ยสมาธิก็มีฌาน1 2 3 4วิชา3ก็มีเรื่องของการระลึกถึงอดีตได้นี่เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกถึงอนาคตได้นี่ก็เป็นจุตูปปาตญาณแล้วก็ทำอาสวะให้สิ้นได้นี่ก็เป็นอาสวัคคยญาณนั้นเหล่านี้เป็นธรรมะที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีที่เขามาประพฤติปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการจะทำให้แจ่มชัดให้แจ้งชัดแต่ท่านอุทายีเนี่ยได้ฟังธรรมะชนิดที่ว่าเป็นพรหมจรรย์ตลอดสายเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นช็อตเด็ดของพระพุทธเจ้าเลยท่านผู้ฟังอธิบายไล่มาไล่มาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยพอฟังตรงนี้มันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะว่าเริ่มมาจากพื้นฐานตรงเรื่องของศีลมีศรัทธาได้ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยๆโอ้มันมีคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเหนือกว่าละเอียดกว่าทำให้จิตใจของเขานั้นสูงละตอนนี้นะสูงแล้วก็เลยอยากจะขอบวชกับพระพุทธเจ้าในออกบวช ด้วยแต่ว่าลูกศิษย์ของสักกุลุทายิปริภาชกเนี่ยห้ามเอาไว้ท่านผู้ฟังว่าโอ้จะไปบวชได้ไงนะท่านเป็นอาจารย์ในลัทธินี้อยู่ไปก็ไปเป็นลูกน้องเขาไปเป็นลูกศิษย์เขามันไม่ได้หรอกนะพูดอย่างเงี้ยสองสามรอบสุดท้ายก็คือไม่ได้บวชในหมู่ฝังคนบวชนี่จริงๆควรจะต้องสนับสนุนกันนะ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้เขาไม่สนับสนุนกันละก็ทำให้ท่านสักกุลุทายีปริพาชกเนี่ยไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าถึงเวลาก็ไปบิณฑบาตตามต่างของท่านเนี่ยก็แยกกันไปในเรื่องของสักกุลุทายีนี่ก็ยังมีตอนต่อในพระสูตรอื่นๆอีกแต่เวลาเหมาะสมข้าพเจ้าก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้เวลาหมดแล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามในเรื่องราวต่างๆที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าในชีวิตประจำวันอย่างไรสามารถที่จะติดต่อตั้งรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ข้อ41130หรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้ทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจริญพร